नैना कजरा रे और उस पर डूबे काजल में, एक तो नैना कजरा रे और उस पर डूबे काजल में, बिजली की पड़ जाए चमक कुछ और भी गहरे बादल में, एक तो नैना कजरा जी।